gerdana dizdireyim eski de yarim hani. İpek mendildeysen neni de yarim beni. Cebimde gezdireyim eski de yarim hani. İpek mendildeysen neni de yarim beni. Cebimde gezdireyim eski de yarim hani. Gecelerde dayanılmaz sancılarda, sabah zor gecelerde dayanılmaz sancılarda, cayır cayır acılarda yanmaya beni de çağır, yanmaya beni de çağır, yanmaya beni de çağır. Cayır cayır acılarda yanmaya beni de çağır, yanmaya beni de çağır, yanmaya beni de çağır. Bakıp gülmeyi sevda neymiş öğrenmeyi, göz göze bakıp gülmeyi, seni seviyorum. seviyorum demeyi. Duymaya beni de çağır, duymaya beni de çağır, duymaya beni de çağır. Solsam akmam diyorsun, gül olsam kokmam diyorsun. Solsam akmam diyorsun, gül olsam kokmam diyorsun. Sensiz yaşamam diyorsun, ölmeye beni de çağır. Ölmeye beni de çağır, ölmeye beni de çağır. Sensiz yaşamam diyorsun, ölmeye beni de çağır. Ölmeye beni de çağır, ölmeye beni de çağır. Radyo Akdeniz. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz.

şu misille nosa narino. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne, aman aman üstüne, aman aman emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne, aman aman üstüne, aman aman. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme, aman aman sözüme, aman aman emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme, aman aman sözüme, aman aman. Toprak üstüme, üstüme, üstüme, aman aman üstüme, aman aman. Ay ben ölem atın toprak üstüme, aman aman üstüme, aman aman üstüme, aman aman üstüme, aman aman. Radyo duymak Akdeniz. Ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Thank you. kelamsın. Merhabasını dosttan gelen selamsın. Duyarak alırım, sen varsın orada. Merhabasını dosttan gelen selamsın. Duyarak alırım, sen varsın orada. Kükremiş dalgalar coşar deniz.